นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายจุลมาลุงโกยาวาทสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็ครั้งนั้นภิกษุชื่อมาลุงโกยบุตรไปในที่ลับหลีกเร้นอยู่แต่ผู้เดียวได้เกิดความคิดในใจขึ้นอย่างนี้ว่าก็พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ทรงงดทรงห้ามทิฏฐิทั้งสิบกล่าวคือความเห็นที่ว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งสัตว์เบื้องหน้าแต่การตายไปมีอยู่หรือสัตว์เบื้องหน้าแต่การตายไปไม่มีอยู่สัตว์เบื้องหน้าตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีจะมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ก็ข้อที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ทิฏฐิทั้ง10ประการแก่เรานี้ไม่ชอบใจแก่เราไม่พอใจแก่เราเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนั้นและถ้าพระผู้มีพระภาคจะพยากรณ์ต่อปัญหานั้นแก่เราเราก็จะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อไปถ้าเผื่อพระผู้มีพระภาคไม่ทรงตอบปัญหาเหล่านี้เราก็จะลาสิกขามาเป็นคฤหัสถ์ดังนี้ครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระมาลุงกยบุตรออกจากที่หลีกเร้นแล้วก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่นะที่ควรข้างหนึ่งได้ทรงกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคปรารภถึงเหตุที่ตัวเองได้อยู่ในที่หลีกเร้นแล้วมีปริวิตกว่าถ้าพระผู้มีพระภาคจะตอบปัญหาคือพยากรณ์แก้ความเห็นทั้ง10ประการก็จะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปถ้าไม่ตอบปัญหาเรื่องทิฏฐิ10ประการเหล่านี้ก็จะลาสิกขามาเป็นคฤหัสถ์และได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคสืบต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระผู้มีพระภาคทราบว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงก็ขอทรงตรัสบอกเถิดถ้าเผื่อว่าไม่ทรงทราบไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอตรัสบอกตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นขอพระผู้มีพระภาคจงตรัสบอกความข้อนี้แก่ข้าพระองค์เถิดดังนี้ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุมาลุงกยบุตรอย่างนี้ว่ามาลุงกยบุตรเราได้กล่าวกับเธออย่างนี้หรือว่าเธอจงมาประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ในสำนักของเราเราจะพยากรณ์คือตอบปัญหาแก้ความเห็นทิฏฐิ10ประการนั้นแก่เธอข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าข้ามาลุงกยบุตรหรือว่าเธอได้กล่าวกับเราอย่างนี้หรือเปล่าว่าข้าพระองค์จะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจะทรงพยากรณ์แก้ความเห็น10ประการนั้นแก่ข้าพระองค์ข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้ามาลุงกยบุตรก็ตถาคตไม่ได้พูดกับเธอว่าเธอจงมาประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของเราเราจะพยากรณ์แก้ความเห็น10ประการแก่เธอและทั้งเธอก็ไม่ได้พูดกับเราว่าข้าพระองค์จะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงพยากรณ์ตอบปัญหาแก้ความเห็น10ประการแก่ข้าพระองค์ดังนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่า โมฆะบุรุษที่จะมาทวงอะไรกับใครมลุงกยบุตรเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งที่ถูกลูกศรอันอาบด้วยยาพิษอย่างแรงกล้ามิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตจึงได้เรียกแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญงานมารักษาบุรุษนั้นกลับกล่าวเสียอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่รู้ตัวผู้ที่ยิงเราว่าเป็นชนชั้นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือสูตรเสียก่อนแล้วเราจะยังไม่ต้องการถอนลูกศรอยู่เพียงนั้นถ้าเรายังไม่รู้ตัวผู้ที่ยิงเราว่ามีชื่ออย่างนี้มีนามสกุลอย่างนี้เสียก่อนแล้วเราไม่ต้องการถอนลูกศรอยู่เพียงนั้นถ้าเรายังไม่รู้ว่าผู้ที่ยิงเรานี้เป็นคนสูงต่ำหรือปานกลางเสียก่อนแล้วเรายังไม่ต้องการถอนลูกศรอยู่เพียงนี้ถ้าเรายังไม่รู้ว่าผู้ที่ยิงเรานั้นเป็นคนผิวดำผิวขาวหรือผิวสองสีอยู่บ้านไหนอยู่นิคมใดหรือนครใดเพียงใดแล้วเราไม่ต้องการจะถอนลูกศรอยู่เพียงนั้นถ้าเรายังไม่ทราบว่าบุรุษที่ยิงเหล่านี้ใช้ธนูประเภทใดเป็นชนิดหน้าไม้หรือกาวทันเสียก่อนแล้วเราไม่ต้องการถอนลูกศรอยู่เพียงนั้นถ้าเรายังไม่ทราบว่าสายธนูที่ใช้ยิงนั้นเป็นสายที่ทำด้วยปอผิวไม้ไผ่เอ็นหรือปานหรือเยื่อไม้เสียก่อนแล้วเราจะยังไม่ต้องการถอนลูกศรอยู่เพียงนั้นถ้าเรายังไม่ทราบว่าลูกธนูที่ใช้ยิงเรานั้นทำด้วยไม้ที่เกิดเองหรือไม้ปลูกหางเกาทันนั้นเขาเสียบด้วยขนนกแร้งนกตระกุมหรือนกชนิดไหนเกาทันนั้นเขาพันด้วยเอ็นวัวเอ็นควายหรือสัตว์ชนิดไหนแล้วเรายังไม่ต้องการถอนลูกศรอยู่เพียงนั้นดังนี้มลุงกยบุตรบุรุษนั้นไม่อาจจะรู้ข้อความที่เขาอยากรู้นั้นได้เลยต้องตายเปล่าเป็นแท้อุปมานี้ฉันใดอุปมาอีกก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผู้กล่าวอยู่ว่าเราจะยังไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าจนกว่าพระองค์จะพยากรณ์แก้ปัญหาทิฏฐิแก่เขาเสียก่อนก็ตามตถาคตก็ไม่พยากรณ์ปัญหานั้นแก่เขาและเขาก็ตายเปล่าโดยแท้มลุงกยบุตรเธอจงซึมซาบสิ่งที่เราไม่พยากรณ์เอาไว้โดยความเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์มลุงกยบุตรถ้าเผื่อว่าบุคคลมีทิฏฐิว่าโลกเที่ยงดังนี้เป็นต้นแล้วจะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือก็ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเผื่อว่าบุคคลมีทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยงก็ตามก็จะไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือแม้อย่างนั้นก็ไม่ใช่เหมือนลุงกยบุตรถึงแม้จะยังมีทิฏฐิว่าโลกเที่ยงหรือว่าโลกไม่เที่ยงอยู่ก็ตามความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจก็คงจะยังมีอยู่ทีเดียวเราจึงบัญญัติความเพิกถอนซึ่งความเกิดเพิกถอนซึ่งความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจในปัจจุบันมลุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิที่ว่าโลกมีที่สุดดังนี้แล้วจะได้มีการประพฤติพรหมจรรย์อย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามีทิฏฐิว่าโลกไม่มีที่สุดดังนี้แล้วจะไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แม้อย่างนั้นก็ไม่ใช่มลุงกยบุตรแต่ถ้ายังมีทิฏฐิที่ว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดอยู่ก็ตามความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายก็คงมีอยู่ทีเดียวเราจึงบัญญัติความเพิกถอนซึ่งการเกิดความแก่ความตายความโศก ความร่ำไรรำพันความทุกข์กายและความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายนั้นในปัจจุบันมนุกยบุตรเมื่อทิฏฐิที่ว่าชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นมีอยู่แล้วจะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนั้นหรือข้อนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรือถ้าจะมีทิฏฐิที่ว่าชีพก็อย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งดังนี้แล้วจะได้มีการประพฤติพรหมจรรย์อย่างนั้นหรือแม้ข้อนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็เมื่อยังมีทิฏฐิว่าชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือชีพอย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งอย่างนี้อยู่ความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจก็คงยังมีอยู่ทีเดียวเราจึงบัญญัติความเพิกถอนซึ่งการเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายในปัจจุบันมาลุงกยบุตรถ้าเผื่อมีทิฏฐิที่ว่าชาติเบื้องหน้าแต่การตายไปยังมีอยู่ดังนี้แล้วจะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนั้นหรือข้อนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรือถ้าเผื่อมีทิฏฐิว่าชาติเบื้องหน้าแต่การตายไปไม่มีอยู่ดังนี้แล้วจะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนั้นหรือแม้ข้อนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็แต่ว่าถ้ายังมีทิฏฐิอยู่ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่การตายไปจะมีอยู่หรือสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปแล้วไม่มีอยู่ความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความแคบแค้นใจก็ยังคงมีอยู่ทีเดียวเราจึงบัญญัติความเพิกถอนซึ่งความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ในปัจจุบันมนุกยบุตรถ้าเผื่อทิฏฐิที่ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่การตายไปนั้นมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีดังนี้แล้วจะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แม้อย่างนั้นก็ไม่ใช่เมื่อยังมีทิฏฐิที่ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีหรือสัตว์เบื้องหน้าแต่การตายไปไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่มีอยู่ก็ไม่ใช่ดังนี้แล้วความทุกข์ทั้งสิ้นคือความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายก็ยังคงมีอยู่ทีเดียวเราจึงบัญญัติความเพิกถอนซึ่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ในปัจจุบันมนุกยบุตรเพราะเหตุนี้แหละเธอจงซึมซาบสิ่งที่เราไม่พยากรณ์ไว้โดยความเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์จงซึมซาบสิ่งที่เราพยากรณ์ไว้โดยความเป็นสิ่งที่เราพยากรณ์ก็อะไรเล่าเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์คือความเห็น10ประการที่ว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นชีพก็อย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็หาไม่ได้ไม่มีอยู่ก็หาไม่ได้ทิฏฐิ10ประการเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์ก็เพราะเหตุไรเล่าเราจึงไม่พยากรณ์เพราะสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานประเหตุนั้นเราจึงไม่พยากรณ์มนุกยบุตรก็อะไรเล่าที่เราพยากรณ์คือสิ่งที่เราพยากรณ์นั้นคือสัจจะที่ว่าเช่นนี้เป็นทุกข์สิ่งที่เราพยากรณ์นั้นคือสัจจะที่ว่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ สิ่งที่เราพยากรณ์นั้นคือสัจจะที่ว่านี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และสิ่งที่เราพยากรณ์นั้นคือสัจจะที่ว่านี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี่แหละเป็นสิ่งที่เราพยากรณ์เหตุใดเล่าเราจึงพยากรณ์เพราะสิ่งนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานประเหตุนั้นเราจึงพยากรณ์อีกสูตรหนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อไฟลุกโปร่งๆอยู่ที่เสื้อผ้าก็ดีหรือที่ศีรษะก็ดีบุคคลนั้นควรจะทำอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อไฟลุกโปร่งๆอยู่ที่เสื้อผ้าก็ดีหรือที่ศีรษะก็ดีเพื่อที่จะดับเสียซึ่งไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นสิ่งที่บุคคลนั้นพึงกระทำโดยยิ่งคือฉันทะความเพียรความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถึงแม้กระนั้นก็ดีวิญญูชนจะไม่ใส่ใจจะไม่เอาใจใส่กับเสื้อผ้าหรือศีรษะที่ไฟกำลังลุกโปร่งๆอยู่นั้นแต่ควรจะรู้สึกว่าสิ่งที่ควรกระทำโดยยิ่งคือฉันทะความเพียรความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะเพื่อรู้เฉพาะตามที่เป็นจริงซึ่งอริยสัจทั้งสี่ที่ตนยังไม่รู้เฉพาะเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษผู้มีอายุร้อยปีพึงกล่าวกับบุรุษผู้มีชีวิตร้อยปีอย่างนี้ว่าเอาไหมล่ะท่านเขาจะแทงท่านด้วยหอกร้อยเล่มตลอดเวลาเช้าร้อยเล่มตลอดเวลาเที่ยงร้อยเล่มตลอดเวลาเย็นท่านผู้เจริญเมื่อเขาแทงท่านอยู่ด้วยหอก300เล่มทุกวันทุกวันจนมีอายุร้อยปีมีชีวิตอยู่ร้อยปีโดยล่วงไปแห่งร้อยปีแล้วท่านจะรู้เฉพาะซึ่งอริยสัจทั้งสี่ที่ท่านยังไม่รู้เฉพาะดังนี้ภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้รู้ซึ่งประโยชน์ควรจะตกลงข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเห็นว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วดังนั้นเบื้องต้นและที่สุดแห่งการประหารด้วยหอกด้วยดาบด้วยเหลาด้วยขวานก็จะไม่ปรากฏนี้ฉันใดก้อนนี้ก็ฉันนั้นเรากล่าวการรู้เฉพาะซึ่งอริยสัจทั้งสี่ว่าเป็นไปกับด้วยทุกข์กับด้วยโทมนัสก็หาไม่ได้แต่เรากล่าวการรู้เฉพาะซึ่งอริยสัจทั้งสี่ว่าเป็นไปกับด้วยสุขกับด้วยโสมนัสทีเดียวอริยสัจสี่อย่างอย่างไรเล่าคือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์มีในอีกสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวันใกล้นครราชคฤห์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วในการก่อนคือบุรุษผู้หนึ่งตั้งใจว่าจะคิดซึ่งความคิดเรื่องโลกจึงออกจากนครราชคฤห์ไปสู่สระบัวชื่อสุมาคตาแล้วนั่งคิดอยู่ที่ริมฝั่งสระในที่นั้นเขาได้เห็นแล้วซึ่งหมู่กองพลทั้งสี่ประกอบด้วยกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและพลเดินเท้าที่ฝั่งสระสุมาคตานั้นเข้าไปอยู่สู่เงารากบัวครั้นเขาเห็นแล้วเกิดความไม่เชื่อตัวเองว่าเรานี้บ้าไปแล้ว คราวนี้วิกลจริตไปแล้วสิ่งใดไม่มีอยู่ในโลกเราได้เห็นแล้วซึ่งสิ่งนั้นอย่างนี้บุรุษนั้นจึงกลับเข้าไปสู่นครแล้วเป่าร้องแก่มหาชนว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นบ้าแล้วข้าพเจ้าวิกลจริตแล้วเพราะว่าสิ่งใดไม่มีอยู่ในโลกข้าพเจ้ามาเห็นแล้วซึ่งสิ่งนั้นอย่างนี้มีเสียงถามว่าเห็นอะไรมาเขาได้บอกไปแล้วตามที่เห็นทุกประการมีเสียงรับรองว่าถูกแล้วท่านผู้เจริญเอ้ยท่านเป็นบ้าไปแล้วท่านวิกลจริตแล้วภิกษุทั้งหลายก็แต่ว่าบุรุษนั้นได้เห็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงหาใช่เห็นสิ่งที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริงไม่ในการก่อนดึกดำบรรพ์มีสงครามระหว่างพวกเทพกับพวกอสูรได้ตั้งประชิดกันแล้วในสงครามครั้งนั้นพวกเทพเป็นฝ่ายชนะพวกอสูรเป็นฝ่ายแพ้พวกอสูรกลัวจึงแอบหนีไปสู่ภพแห่งอสูรโดยผ่านทางเง่ารากบัวหลอกพวกเทพให้หลงกลกันอยู่ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงอย่าคิดซึ่งความคิดเรื่องโลกโดยนัยยะที่ว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดชีพก็ดวงนั้นร่างกายก็ร่างนั้นหรือชีพก็ดวงอื่นร่างกายก็ร่างอื่นเหล่านี้เป็นต้นเพราะเหตุไรจึงไม่ควรคิดเล่าเพราะความคิดนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเมื่อพวกเธอจะคิดจงคิดว่าเช่นนี้เป็นทุกข์เช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และเช่นนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เพราะเหตุไรจึงควรคิดเล่าเพราะความคิดนั้นประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นใบพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่ากล่าวถ้อยคำที่ยึดถือเอาแตกต่างว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าสิปฏิบัติชอบคำควรกล่าวก่อนท่านกล่าวทีหลังคำควรกล่าวทีหลังท่านมากล่าวก่อนคำพูดของท่านจึงไม่เป็นประโยชน์คำพูดของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ข้อที่ท่านเคยถนัดมาแปรปรวนไปเสียแล้วข้าพเจ้าแย้งคำพูดของท่านแหลกหมดแล้วท่านถูกข้าพเจ้าข่มแล้วหรือเพื่อถอนคำพูดผิดๆนั้นเสียหรือท่านสามารถก็จงค้านมาเถิดดังนี้พวกเธอไม่พึงกล่าวถ้อยคำเช่นนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะการกล่าวนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงอย่ามัวสนทนาเรื่องขวางหนทางธรรมคือเตระฉานคถากล่าวคือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องอำมาตย์เรื่องทหารเรื่องของน่ากลัวเรื่องการรบพุ่งเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องระเบียบดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะเรื่องหมู่บ้านเรื่องจังหวัดเรื่องเมืองหลวงเรื่องบ้านนอกเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องคนกล้าเรื่องตรอกทางเดินเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ตายไปแล้วเรื่องต่างๆนานาเรื่องมหาสมุทรเรื่องความรุ่งเรือง